चरणारविन्दम् रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ग्रंथाधिष्ठात श्री रामभद्राय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाण समर्पयामि। श्री राम प्रियाय नमः। श्री तुलस्यै नमः। पादगर्गाग्निस्नानीयं जलं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमालां समर्पयामि। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया दत्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। नमस्करोमि तुलसी हेम रूपाञ्च रत्न रूपाञ्च मञ्जरीं श्रीकृष्ण पूजा प्रीत्यर्थं अर्चयामि हरिप्रियाम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासस्थाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मादुराहुरपरो हरिः अभाललोचन शंभुर्भगवान् वादरायणः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रो येन त्वया अहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षु

राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीता भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय श्री सूरश्याम गोधाम की जय श्री पथमेड़ा गोधाम की जय श्री ब्रज कामद सुरभिवन एवं शोध संस्थान श्री जड़कोर गोधाम की जय पूज्य बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय यज्ञेश्वरी जगज्जननी पूज्या कामधेनु गोमाता की जय श्री मनोरथ वत्स की जय श्री देवा तुलसी वत्सा की जय सब संतन की जय सब विप्रन की जय समस्त ब्रजवासीन की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री पवित्रा एकादशी महारानी की जय श्री तुलसी महारानी की जय श्री चौरासी कोश ब्रजमंडल धाम की जय श्री काम्यकबन महातीर्थ की जय तीर्थराज श्री विमल कुंड की जय श्री कामेश्वर महादेव की जय श्री रामेश्वर महादेव की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय सब संतन की जय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय उनके परम पावन दिव्य ग्रंथ राज श्री विनय पत्रिका जी की जय परम पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की जय उनके परम कृपाभाजन संकीर्तन सम्राट श्री स्वामी प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु करुणा सिंधु श्री रघुनाथ जी की महती कृपा करुणा से श्री काम्यक वन के अंतर्गत श्री प्रतिज्ञावन जड़खोर गोधाम के इस कामधेनु गोष्ठ में पूज्या श्री कामधेनु गोमाता की मंगलमयी सन्निधि में पूज्य संतों एवं ब्राह्मणों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का चरम फल सत्संग विनय पत्रिका ग्रंथ के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज अधिक भूमिका की आवश्यकता नहीं है, सीधे पद का आरंभ करके और हम आज के मंगलमय चरित्र का आरंभ करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पद संख्या 57 देव देहि सतसंग निज अंग श्रीरंग भव भंग कारण। शरण सो कहारी। ये तु भवदंघ्रि पल्लव समाश्रित सदा भक्तिरत विगत संशय मुरारी। असुर सुर नाग नर यक्ष गंधर्व खग रजनी चर सिद्धि ये चापि अन्ये संत संसर्ग त्रैवर्ग पर परम पद प्राप्य निप्राप्य गति त्वयि प्रसन्ने। क्या कहना, एक एक शब्द कितने अद्भुत है। व्रत्र बलि बाण प्रहलाद मय व्याध गज गृद्ध द्विज बंधु निज धर्म त्यागी साधु पद सलिल निर्धूत कलमस सकल स्वपच यवनादि कैवल्य भागी शांत निरपेक्ष निरमम निरामय अगुण शब्द ब्रह्मी कपर ब्रह्म ज्ञानी दक्ष समदृक स्वदृक विगत अति स्वपरमति परम रति विरति तव चक्रपाणी विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा त्यक्त मद मन्युकृत पुण्य राशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। वेद पय सिंधु सुविचार मंदर महा, अखिल मुनि वृंद निर्मथन करता, सार सत्संग मुद्भृत्य इति निश्चितम्, वदति श्री कृष्ण वैदेही भर्ता। शोक संदेह भय हर्ष तम तर्ष गण, साधु सद्युक्ति विच्छेदकारी, यथा रघुनाथ सायक निशाचर चमु, निश्चय निर्दलन पटु वेग भारी। यत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म वस, भ्रमत जग जो निसंकट अनेकम्, तत्र त्वद भक्ति सज्जन समागम, सदा भवतु मे राम विश्राममेकम्। प्रवल भव जनित त्रय व्याधि भैषज भगति, भक्त भैषज्य मद्वई तदर्शी, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। दे सत्संग निज अंग श्रीरंग, देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग। प्रथम पद्य की व्याख्या लगभग हो चुकी है। भाव यही है कि हे श्री रंग रूप राम जी, अथवा हे श्री राम रूप रंग जी, आप ऐसी कृपा करें कि आपके प्राण प्यारे जो संत हैं, जो आपका अपना ही देह हैं, आपका अपना श्रीअंग हैं, आपकी आत्मा हैं, आपका हृदय हैं, जिन संतों से आपका सर्वथा अभेद हो चुका है, ऐसे जो आपके प्राण प्यारे संत हैं, उन संतों का संग कृपा करके हमें दे दीजिए। क्योंकि संतों का संग भवभंग कारण, इस संस्कृति के चक्र को समाप्त करने में प्रधान कारण। जब तक किसी विशुद्ध संत का संग नहीं मिलता, तब तक जीव इसी चक्र में पड़ा रहता है, बार बार पैदा होना, बार बार मरना। न जाने कितने 84 लाख योनियों के चक्कर हम लोगों ने काटे हैं, किसी के पास लिस्ट उपलब्ध नहीं है। क्यों काटने पड़े? इसलिए काटने पड़े कि हमने किसी विशुद्ध संत का निश्चल निष्कपट भाव से संग नहीं किया। बहुत ध्यान से सुने, ये नहीं है कि अब तक कोई संत न मिला हो। प्रथम चतुर्युगी के सतयुग में भी हम थे, त्रेता द्वापर कलयुग में भी हम थे, और अब 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है, इसमें भी हम हैं। हम हैं का मतलब हम सब यदि मुक्त हो गए होते तो वर्तमान जन्म ही नहीं होता। वर्तमान जन्म यह सिद्ध कर रहा है कि जब से सृष्टि की परंपरा चली है, तब से लगातार हम पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। हमारा चक्र रुका नहीं। जब ये बात शास्त्र के प्रमाण से सर्वथा सत्य है, तो भैया नारद शुक सनकादि ध्रुव प्रह्लाद अम्बरीश, इन सबके काल में भी हम थे। और श्री रामानंदाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री निम्बारकाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री विष्णु स्वामी आचार्य, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु, श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, इनके काल में भी हम थे और आज भी हम। तो इतने विशुद्ध संत मिले, काम क्यों नहीं बना? संत तो मिले, लेकिन संत का संग जिस श्रद्धा के साथ, जिस विश्वास के साथ, जिस समर्पण के साथ, जिस प्रेम के साथ, जिस निष्ठा के साथ हमें संतों का संग करना चाहिए था, उस भाव से हम अब तक संतों का संग नहीं कर पाए। हमारी स्थिति तो ये है कि हमारे अपने निजी दोष इतने भयंकर हैं कि यदि हम ईमानदारी से अपने दोषों का चिंतन करें तो भक्त वैष्णव कहलाना तो बहुत दूर की बात है, संत तो बहुत ऊंची चीज है, हम सामान्य मनुष्य कहलाने लायक भी सिद्ध नहीं होंगे। ये हमारी अपनी स्थिति है और बार बार बोलते हैं कि हरि गुरु संतों में भेद नहीं है, बार बार बोलते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णुः, गुरुर् देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये सब श्लोक हमें कंठस्थ हैं, हम बोलते भी हैं, लेकिन क्या गुरु तत्व को भगवत रूप में स्वीकार करके आज तक हम उनका सेवन कर पाए? क्या उनके प्रति निश्चल निष्कपट व्यवहार जैसा होना चाहिए वैसा व्यवहार कर पाए? जिस निष्ठा और जिस श्रद्धा के साथ उनका संग करना चाहिए, क्या उस निष्ठा और उस श्रद्धा से हमने उनका संग किया? एक दो महापुरुष नहीं, इस सामान्य दास के जीवन में भी अनेकों भगवत प्राप्त महापुरुषों का भगवत कृपा से दर्शन हुआ, लेकिन दुर्भाग्य है ऐसे संतों का संग करके भी धाक के तीन पात जैसे के तैसे रह गए। शायद हो सकता किसी को संदेह हो, लेकिन दास को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास है। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज, हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज, ये दोनों ही जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष थे। प्रत्यक्ष भगवान का अनुभव इन्हें हुआ था। इनके जीवन के अनेक प्रसंग इस प्रकार के हैं। एक सहजता सरलता की चरम सीमा, एक तप और त्याग और अखड़पने की चरम सीमा। परम श्रद्धे पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिजाजी वारे बाबा सरकार, दास ने खूब उनका दर्शन किया, उनकी वाणी भी सुनने का अवसर मिला, क्योंकि श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से लगभग 1981 में या 82 के आरंभ में, ऐसा समझिए, हमारे परमहंसी महाराज तो कहते आप 81 में आ गए थे, लेकिन चलो 81-82 होगा, तब से गुरुदेव भगवान की कृपा से ब्रज में वास प्राप्त हो रहा है। उनका दर्शन किया पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, जिनकी गोद में बैठकर भतरोड़ बिहारी ने पेड़ा खाए थे, ऐसे भगवत साक्षात्कारी संत पंडित जी महाराज, पूज्य बक्सर वाले श्री मामा जी महाराज नारायण दास जी भक्तमाली जी, भगवत प्राप्त संत, परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, जीवन मुक्त भगवत प्राप्त संत, परम श्रद्धे प्रातः स्मरणीय पूज्य बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, परम श्रद्धे पूज्य श्री हरेराम बाबा जी महाराज, परम श्रद्धे पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा महाराज, परम श्रद्धे पूज्य श्री इंजीनियर सरकार महाराज मिथिला के, परम श्रद्धे श्री दमोह वाले दादाजी महाराज, ऐसे न जाने कितने भगवत प्राप्त महापुरुषों का पूज्य श्री वेणुवृंद कुंज वाले महाराज जी, आह क्या कहें। और अभी अभी जिनका गोलोक वास हुआ, ब्रजरथ प्राप्ति हुई, पूज्या श्री देवी जी, आह दास के अपने हृदय के सहज सरल विश्वास के अनुसार ये सब जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज, क्या कहना। श्री अवध के परम श्रद्धे पूज्यपाद प्रात स्मरणीय पंच रसाचार्य श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज, परम श्रद्धे पूज्य श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी, कितने संतों की स्मृति, बहुत से संत छूट रहे हैं, लेकिन एक सहज स्मृति में जो संत आए उनका हम स्मरण कर रहे हैं। तो ये शिकायत तो हम भगवान से नहीं कर सकते कि आपने अपने विशुद्ध संतों का संग हमें नहीं दिया, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, हे नाथ आपने करुणा करके ऐसे संतों का संग दिया, लेकिन इन संतों का जैसे सेवन हमें करना चाहिए था हम वैसे सेवन नहीं कर पाए। यदि इन संतों का संग करके भी हमने अपना कल्याण नहीं कर पाया तो ये बात पक्की कर लो, श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी भी आ जाएं तो भी हम कुछ लाभ नहीं ले सकते। इसलिए जो संत भगवत कृपा से उपस्थित हैं उनका संग कर लो, सब मिल जाएगा, लेकिन ये संत नहीं मिलेंगे, सत्संग नहीं मिलेगा। पर सत्संग के प्रति हमारी श्रद्धा ही कहाँ है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी कहते थे कि बुंदेलखंड के एक प्रसिद्ध रामायणी थे श्री विनीत जी महाराज, हमारे महाराज जी से भी बड़ा प्रेम रखते थे। तो एक सम्मेलन में महाराज जी उपस्थित थे तो वो बोले बुंदेली में कि हम तो बेलन कोसो नोने दे रहे, आप लोग समझे नहीं समझे, बैलों को नमक दिया जाता है, वो नमक खाते नहीं, लेकिन नमक पिलाना उनके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। तो एक गोला बांस लेके उसमें घोल करके उनको नमक पिलाया जाता है, तो उनको स्वाद तो नहीं लगता लेकिन उनके स्वास्थ्य के लिए दिया जाता है। तो जनता क्यों कहते थे, विनीत जी बड़े विनोदी थे, हास्य प्रिय, तो कहते थे कि श्रोताओं को तो हम बैलों कैसा नोन दे रहे हैं, माने जबरदस्ती सुनाए जा रहे हैं, क्योंकि सम्मेलनों में प्राय बहुत रात हो जाती है लेकिन फिर भी लोग बैठे रहते हैं, तो बैलों कैसा नोन दे रहे हैं। हमें स्मरण है परम श्रद्धे पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी के यहाँ से पढ़कर हम सुदामा कुटी रहते थे तो हम जा रहे थे, और उधर से प्रायः पूज्य श्री सेवा कुंज वाले दूसरे गुरु जी, भागवत वाले गुरु जी, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत स्मी समलंकृत पूज्य गुरुदेव श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य जी, जिनको गुरुजी ही सब कहते थे, गुरुजी प्राय रिक्शा में जाते हुए मिल जाते, दंडी आश्रम पढ़ाने जाते थे गुरुजी, और हम प्राय लौटते समय और गुरुजी का जाने का समय वही होता है, तो हम प्रणाम करते, रिक्शा वाला हमको पहचानता था और रोक देता था रिक्शा, गुरुजी को प्रणाम करते, चप्पल उतार के उनके चरणों में सिर रख के प्रणाम करते। हमारा सुन के आप लोग किसी रिक्शा रोक कर प्रणाम मत करने लग जाना, तो सहज अनुकूलता थी इसलिए कर लेते थे, गुरुजी भी प्रसन्न होते थे। तो एक बार गुरुजी बोले, वैसे तो बस प्रणाम किया वो चले गए, हम अपने तरफ चले गए, लेकिन एक दिन बोले, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का स्मरण करके बोले कि आप पूज्य भक्तमाली जी से पढ़ते हैं कि नहीं। मैंने महाराज गुरु जी को कहा कि गुरु जी, महाराज जी ने हमको अष्टाध्यायी सूत्र पाठ कंठस्थ कराया था और लघु सिद्धांत पढ़ाई और वैयाकरण सिद्धांत कौमदी का कारक प्रकरण तक पढ़ाया। इसके बाद बोले कि अब हमारे यहाँ की पढ़ाई पूरी हो गई, अब तुम विद्यार्थियों को पढ़ाओ और रंग लक्ष्मी जाते हो गुरुजी के पास, धर्म संघ वाले गुरुजी के पास जाते हो, वहाँ पढ़ने जाया करो। तो तब से अब महाराज जी नहीं पढ़ाते। तो गुरुजी हंसने लगे, सेवा कुंज वाले गुरुजी, भागवत वाले गुरुजी, बोले हम जो कह रहे हैं वो आपने समझा ही नहीं, हम पुस्तक पढ़ने की बात बोल ही नहीं रहे हैं। जो साधुता पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी के जीवन से पढ़नी चाहिए वो पढ़ रहे हो कि नहीं। हम कहा गुरुजी हमारी पात्रता नहीं है। बोले देखो, वे कभी किसी से कुछ भी अच्छी बात कहने लग जाएं, उसे यह मत समझना कि अमुक से कह सुन रहे हैं, ऐसा समझना कि वे तुमसे ही कह रहे हैं। उनकी प्रत्येक बात को बहुत श्रद्धा पूर्वक सुनना, कभी उपेक्षा पूर्वक उनकी किसी बात को न सुनना, और उनके हास परिहास से भी कथनचित वे कोई हास परिहास वाला बात काम करें तो भी तुम समझना मुझे कोई उत्तम शिक्षा सद्गुरुदेव प्रदान कर रहे हैं। उनके प्रत्येक व्यवहार से तुम प्रेरणा लेना, हम यही चाहते हैं, यही सबसे ऊंची पढ़ाई है। यदि उनकी साधुता वाली पढ़ाई तुमने आपने पढ़ ली तो बोली ये सब पोथी पत्र पढ़ना सफल हो जाएगा, और यदि उनकी साधुता वाली पढ़ाई नहीं पढ़ी तो पढ़ना लिखना मात्र उदर पूर्ति का साधन मात्र बनकर रह जाता है। बस वह दिन है कि जब तक श्री गुरुदेव भगवान की मंगलमयी उपसन्निधि दास को प्रत्यक्ष सन्निधि मिली तब तक प्रायः महाराज जी के पास लोग आते जाते रहते थे, हम उपस्थित होते थे, तो कभी कोई बात उन्होंने कही फिर हम सुनने भी लगे और उससे बहुत लाभ हुआ। हम जैसी श्रद्धा से हमें जैसी श्रद्धा से सत्संग करना चाहिए उस श्रद्धा से हम सत्संग नहीं करते। परनिंदा परचर्चा खूब याद रह जाती है, पुरानी पुरानी घटना कथा कितनी याद है बताओ, नहीं याद है। क्यों याद नहीं है? श्रद्धा का अभाव है। भगवान के निज अंग हैं संत, देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भव भंग कारण। तो दास यही निवेदन कर रहा था कि संत अब तक न मिले हो ऐसी बात नहीं है, बहुत से संत मिले, लेकिन जैसे उनका संग हमें करना चाहिए था वैसे हम उनका संग नहीं कर पाए। यदि वैसा संग हमने किया होता तो भव भंग कारण भव भंग हो जाता, ये वर्तमान जन्म ही ना होता, क्योंकि संतों का संग संस्कृति के चक्र को मिटा देने वाला है। और उनकी शरण, देखो यहां शरण शब्द है, शरण माने, शरण शब्द का अर्थ क्या है? शरण माने अपना तन मन प्राण सर्वस्व उनके चरणों में अर्पित कर देना, अपना कुछ भी बचाकर न रखने का नाम है शरण होना। एक एक शब्द पर ध्यान दो, खाली ऊपर ऊपर से नहीं, गहराई में उतरो। शरण, ऐसे संतों की शरण, उनके सत्संग की शरण। शोक हारी, शोक का हरण करने वाली है। शोक क्या है, कितने शोक गिनावे? एक सबसे भारी शोक तो यही है कि ऐसे ही जन्म समूह सिराने, ऐसे ही जन्म समूह सिराने। न जाने कितने जन्म हम लोगों के ऐसे ही व्यर्थ चले गए। अब तक ऐसे ही भटक रहे हैं। शोक का हरण होना क्या है? शोक का हरण होना है सर्वत्र भगवत दृष्टि का प्राप्त हो जाना, क्योंकि उपनिषद कह रहे हैं, भगवान वेद कह रहे हैं, वहां मोह और शोक के लिए कोई स्थान नहीं है जहां एकत्व का दर्शन हो रहा। तत्र कह मोह कह शोक एकत्व मनुपश्यता है। जहां एक परमात्मा का अनुभव सर्वत्र हो रहा है वहां मोह शोक के लिए स्थान नहीं है। हम लोगों को थोड़ा सा संकट आता, हाय हाय चिल्लाने लग जाते हैं। प्रहलाद जी के जैसा संकट आया हम लोगों के ऊपर, आग में जला दिया, जहर पिला दिया, हाथी से कुचलवाया, सिंह पर भूखे सिंह छोड़े गए, समुद्र में डुबा दिया या पहाड़ से दबा दिया गया, ऐसा तो हम लोगों के पहाड़ के ऊपर से पटक दिया गया, ऐसा तो किसी के साथ नहीं हो रहा है। लेकिन प्रहलाद जी को शोक नहीं है, मोह नहीं है। क्यों? क्योंकि वे पहाड़ में भी भगवान को देख रहे हैं, पशु पक्षियों में सर्पों में भगवान को देख रहे हैं, जो दैत्य क्रूरता कर रहे हैं उन दैत्यों में भी भगवान को देख रहे हैं, उनके अस्त्र शस्त्रों में भी भगवान को देख रहे हैं। इसलिए प्रहलाद जी सदा मुस्कुरा रहे हैं, उनके मन में शोक है ही नहीं। कहने का आशय गोस्वामी जी का ये है कि संत ऐसी कृपा करते हैं कि धीरे धीरे निश्चल निष्कपट भाव से संतों का संग करते करते यह विश्वास भीतर से दृढ़ हो जाता है। हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तन हूँ, जड़ चेतन जग जीव जब सकल राम मैं जान, बंदौ तिनके पद कमल सदा जोर जुगुपान। ये विश्वास दृढ़ हो जाता है, और जब ये विश्वास दृढ़ हो जाता है तो शोक मोह समाप्त हो जाते हैं। इसी को एकादश में भगवान ने उद्धव जी से कहा, संतो दिशंति चक्षुंसि बहिरर्कः समुत्थितः देवता बांधव संत संत आत्मा हमेव च। भगवान तो कण कण में है पर वो नजर नहीं आते। नजर कौन देता, दृष्टि कौन देता है? दृष्टि तो संत देते हैं। संतों की कृपा से दृष्टि प्राप्त हो जाती है। तो ये शोक यही शोक भक्तों के हृदय में सदा रहता है। एक मुस्लिम भक्त हुए हैं खालस, खालस, उनका बड़ा सुंदर एक पद है। तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया। ये शोक होना चाहिए हम लोगों के भीतर, है ये शोक? बिल्कुल नहीं। तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया। देखो जन्म से तो मुसलमान घर में पैदा हुए, पर महान नाम निष्ठ भक्त, क्या सुंदर वाणी। तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया, झूठे जग में दिल ललचा कर, झूठे जग में दिल ललचा कर, असल वतन क्यों छोड़ दिया। असल वतन क्या है? सजनी चलुआ पी के दे, वही असल वतन है। नित्य वैकुंठ, नित्य साकेत, नित्य गोलोक, वही हमारा असली असल वतन है। झूठे जग में दिल ललचा कर, असल वतन क्यों छोड़ दिया, तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया। और सुने, कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी फूटी फूटी कौड़ियों को संभाल के रखा है। ये संसार के जो काम हम लोग बहुत जरूरी समझते हैं ना, वे फूटी कौड़ी से भी गए बीते हैं। लेकिन कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया, लाल रतन क्यों छोड़ दिया। लाल रतन के दो भाव, लाल माने माणिक्य होता है, और माणिक्य कितना मूल्यवान होता है इसको हम आंक नहीं सकते, क्योंकि हम कोई जौहरी थोड़ी है जो हम आंक सकें रत्नों की कीमत। एक रत्न के बहुत अच्छे परीक्षक जानकार हमारे पूज्य खाक चौक वाले महाराज जी के पास आया करते थे, ग्वालियर के श्री कपूर चंद जी, बड़े भक्त थे। तो महाराज जी कई बार उनसे कुछ चर्चाएं, बड़े बूढ़े थे तो चर्चा होती रहती थी, तो महाराज जी कहते चौरे कपूर, ऐसे बोलते थे महाराज। हाँ हाँ महाराज, हाँ हजूर, हजूर कहता था, हाँ हजूर। तो सबसे कीमती रत्न कौन होता है? हजूर माणिक्य होता है, माणिक्य लाल, लाल रत्न जिसको माणिक्य कहते हैं। हीरा नहीं होता है ना हजूर? हीरा नहीं होता है, क्यों? बोले हजूर हमारे पिताजी ये काम करते थे, दादा परदादा भी काम करते थे, तो हमारे पिताजी सिखाते थे हम छोटे थे कि लाला देखियो, हाँ बोले देख हीरो ही, माणिक्य को सौदा जो करवावे ना दलाल, उस दलाल को दलाली में हीरा दिया जाता है, इतना कीमती होता है माणिक्य, क्योंकि सूर्य का रत्न है, ग्रहाधिपति सूर्य है, इसलिए सबसे मूल्यवान माणिक्य। अब बढ़िया अच्छी क्वालिटी का माणिक्य मिलता कहाँ? माणिक्य का सौदा कराने वाले दलाल को हीरा दलाली में दिया जाता है, इतना कीमती होता है माणिक्य। इसलिए संत श्री कबीरदास जी महाराज ने कहा सिंघन के लहड़े नहीं, हंसन की नहीं पांत, लालन की नहीं बोरियां, साधु न चले जमात। इसका अर्थ क्या है? सिंहों के झुंड नहीं मिलते, जैसे भेड़ बकरियों के झुंड घूमते हैं ऐसे सिंहों के झुंड घूमते नहीं मिलते, जंगल में एक ही शेर होता है। मेरे कौवा कांव कांव करते दिखाई पड़ते हैं, ऐसे हंस नहीं दिखाई पड़ते। हम तो सुने सुने, हमने खुद ही नहीं देखा हंस होता कैसा है। और लाल रत्नों की बोरियां नहीं होती कि बोरी बोरी भर के रत्न रखे हुए हैं, लाल माणिक्य तो कोई एक ही होता है। ऐसे ही जमात का अर्थ है टोल, टोल के टोल आपको के हजारों संत मिल गए, संत तो उनमें होते हैं पर उनमें कोई एकादही संत होता है, लाल तो कोई एकादही होता है। लाल कौन है? जिन्होंने लाडली लाल को प्राप्त कर लिया वही संत लाल है। आहा, हमने ठाकुर जी को छोड़ दिया, लालन को छोड़ दिया, लाडली लाल को छोड़ दिया। तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया, झूठे जग में दिल ललचाकर असल वतन क्यों छोड़ दिया, कौड़ी को तो खूब संभाला लाल रतन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, जिन सुमिरन से अति सुख पावे तिन सुमिरन क्यों छोड़ दिया, खालस एक भगवान भरोसे, खालस एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों छोड़ दिया, तुमने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्यों? कभी इसके लिए शोक किया? अरे संसार में तमाम उदाहरण उपलब्ध थे, किसी एक दृष्टांत से तो प्रेरणा लेते। जिन्हों घर झूमते हाथी हजारों लाखते साथी, जिन्हों घर झूमते हाथी हजारों लाखते साथी, उन्हीं को खा गई माटी, तू खुश कर नींद क्यों सोया, तू खुश कर नींद क्यों सोया, जिन्हों घर झूमते हाथी हजारों लाख ते साथी, उन्हीं को खा गई माटी, तू खुश कर नींद क्यों सोया। भगवत प्राप्ति की व्याकुलता होगी तो भोजन और विश्राम में मन लगेगा कि चलो अब तो टाइम हो गया, तान दुपट्टा सो जाएं। ब्रह्म वेला में भी तत्काल सैया त्याग कर हम भजन में नहीं लगते, साधन में नहीं लगते, कोई न कोई बहाना करके हम पड़े रहते। मूल्यवान समय हमारा नष्ट हो जाता है। नकारा कूच का बाजे, नकारा जन्म नकारा नगाड़ा, कूच का चलो चलो चलो चलो, निकलो निकलो निकलो, आज वो चला गया वो चला गया, जिसको चलो निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो, कब किसका नंबर आ जाएगा। फिर ये नहीं देखा जाएगा कि कितनी उम्र है, बालक है कि बूढ़ा है कि जवान, जिसका नंबर आ जाएगा उसको निकलना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा। नकारा कूच का बाजे कि मारू मौत का बाजे, मारू बाजा बज रहा है मौत का, ज्यों सावन मेघ लागा जे तू खुश कर नींद क्यों सोया, रात में सोए दिन में सोए खूब ठूस ठूस के खाए और कभी शोक नहीं हुआ मन में कि हाय रे हाय इतना जीवन का समय व्यर्थ क्यों चला गया, हमने भजन क्यों नहीं किया। जिन्हों घर लाल वो हीरे, जिन्हों घर लाल वो हीरे, सदा मुख पान के बीड़े, उन्हीं को खा गए कीड़े, उन्हीं को खा गए कीड़े, तू खुश कर नींद क्यों सोया, तू खुश कर नींद क्यों सोया, जिन्हों घर झूमते हाथी हजारों लाखते साथी, उन्हीं को खा गई माटी, तू खुश कर नींद क्यों सोया, जिन्हों घर पाल की घोड़े, जिन्हों घर पाल की घोड़े, जरी जखफ्त के जोड़े, वही अब मौत ने तोड़े, तू खुश कर नींद क्यों सोया, जिन्हों संग नेह था तेरा, जिनसे प्रेम था, जिन्हों संग नेह था तेरा, किया उन खाक में डेरा, न फिर करने गए फेरा, तू खुश कर नींद क्यों सोया, तू खुश कर नींद क्यों सोया। लेकिन हमें कभी पश्चाताप ही नहीं होता है कि इतना समय हमारा व्यर्थ क्यों नष्ट हो गया। ये सारा शोक संतों की कृपा से नष्ट हो जाता है, जीवन बहुत मूल्यवान और बहुत पवित्र हो जाता है जीवन। बस हृदय से स्वीकार कर लो, हे नाथ आज से हम शरीर संसार के नहीं हैं, शरीर संसार हमें आपकी सेवा के लिए मिला है, हम केवल और केवल आपके हैं, आप ही मेरे हैं। हमारे सारे संबंध आपसे हैं, ये अपने हृदय से स्वीकार कर लो। परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का पद रत्नाकर का एक पद बड़ा प्यारा पद है। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, मारवाड़ी के शब्द आपका हूँ। नाथ में थारो जी थारो, कैसे हूँ? चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जो कुछ हूँ सो थारो, नाथ हूँ थारो जी थारो। बिगड़ो हो तू थारो बिगड़ो, थे ही मने सुधारो। यदि मैं बिगड़ा हूँ तो आपका ही बिगड़ा हूँ, आप हमें सुधारिए। बिगड़ो हो तो थारो बिगड़ो, थे ही मने सुधारो। सुधरो तो प्रभु सुधरो थारो, फांसू कदे न न्यारो, नाथ में थारो जी थारो। बुरो बुरो में बहुत बुरो हूँ, लोग हमको बुरा बुरा कहते नहीं, हम सामान्य बुरे नहीं, बहुत बुरे हैं। बुरो बुरो में बहुत बुरो हूँ, आखर टावर थारो। टावर माने लड़का बेटा, आखिर तो आपका टावर हूँ, आपका बेटा हूँ, पुत्र हूँ। बुरो बुरो में बहुत बुरो हूँ, आखर टावर थारो। बुरो कुहाकर मैं रह जास्यूं, बुरो कुहाकर मैं रह जास्यूं, नाम बिगड़सी थारो। मैं बुरा कहला कर संसार में रहूंगा तो आपका नाम बिगड़ जाएगा। कहते ना, अरे देखो बाप इतना अच्छा, बेटा कितना बदमाश निकला, कितना दुष्ट निकला, तो आपकी बदनामी होगी। थारो हूँ थारो ही बाजू, रहस्यूं थारो थारो। थारो हूँ थारो ही बाजू, रहस्यूं थारो थारो। आंगलिया नूह परे न होवे, या तो आप विचारो। मेरी बात जाए तो जाओ, सोच नहीं कछु मारो। मेरो बड़ो सोचियो लाग्यो, बिरद लाज सी थारो। जचे जिस तरह करो नाथ, अब मारो चाहे त्यारो। जांग उघाणिया लाज मरोगा, जांग उगाड़िया लाज मरोगा, ऊंडी बात विचारो। अरे जांग उघारोगे तो नंगे तो आप ही होगे महाराज। आप ये हमारा जो कुछ दोस्त है ना, वो जांग उगाड़ने के जैसा है, इसको ढक दीजिए आप, आप ठीक ठाक कर दीजिए प्रभु, मैं आपका हूँ। ये हृदय से जब पुकार निकलेगी तो समझ लेना कि फिर शोक और मोह के लिए स्थान नहीं रह जाएगा। इसलिए दे सतसंग निज अंग श्रीरंग, भव भंग कारण शरण शोक हारी। जे तु भव दंग्रि पल्लव समाश्रित सदा। जो सदा मेरे चरण आपके चरण कमलों के आश्रित रहते हैं, गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तज मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूं देह न गेह। ये बात भगवान श्री राम ने अरण्य कांड में देवर्षि नारद जी से कही है। और कैसे हो हे नाथ, आप जो आपके चरण कमलों के सदा समाश्रित रहते हैं और संतों का संग करते हैं, भक्ति में लगे हुए रहते हैं, उनके सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। हे मुरारी, मुरारी माने आश्रित विरोधियों के नास्त्रित। आश्रित के विरोधी कौन है? कौन है विरोधी? हम भगवदाश्रित हैं, हर गुरु संत चरणाश्रित हैं, तो हमारा सबसे भारी विरोधी कौन है? हमारे अपने अवगुण, हमारे अपने दोष, हमारे अपने विकार ही हमारे सबसे बड़े विरोधी हैं। और इन विरोधियों से हम छुट्टी नहीं पा पा रहे हैं। हे नाथ, हमारे इन विरोधियों को आप कृपा करके मिटा दीजिए। ऐसे जो आश्रित के विरोधियों को समाप्त करने वाले मुरारी हैं, ये मुरारी शब्द का अर्थ है, आप कृपा कीजिए। तो दास ने एक बात प्रार्थना की थी कि इस पद के पहले चरण में, मैंने पहले बोल में, ऐसा समझो, इसमें दो चीजें एक साथ मांगी गई। एक तो संतों का संग मांगा गया और दूसरा क्या मांगा गया कि मैं संतों का संग करूं, सत्संग तो करूं, पर भक्ति रत रहूं। रत माने भक्ति में लगा हुआ रहूं, क्षणार्ध भी आपकी भक्ति से विमुख न बनूं। यद्यपि इसकी कुछ संक्षिप्त संकेतात्मक चर्चा हम कर चुके थे, लेकिन फिर हम कहना चाहते हैं, क्योंकि वो क्रम हमारी बुद्धि में स्थित होना चाहिए। आपको स्मरण में होगा तो हम ये बात कह चुके थे कि बहुत से लोग संतों का संग तो करते हैं, कथाएं भी खूब सुनते हैं, सुनते सुनते बहुत उनकी मेधा अच्छी होती तो कंठस्थ हो जाता, तो कहने भी लग जाते हैं, मूल्यवान बातों को कहने भी लग जाते हैं, लेकिन स्वयं व्यक्तिगत जीवन में वो भजन से विमुख हो जाते हैं, साधन से शून्य हो जाते हैं, भक्ति नहीं करते हैं। आप लोग कहें किसको हम उदाहरण, हमको देख लो, खुद ही देख लो, हमको आपके सामने बैठे हैं, बहुत दूर खोजने कहीं नहीं जाना है। कितनी बढ़िया बातें भक्ति की हम आपसे कर रहे हैं, लेकिन आज एकादशी जैसे पवित्र दिन पर भी जैसी ईमानदारी से हमारा नित्य नियम होना चाहिए था, वो ईमानदारी तो नहीं ही रही, खाना पूर्ति जैसी भी नहीं। आपको तो बढ़िया बढ़िया उपदेश हम व्याख्यान दे रहे हैं, लेकिन हम स्वयं क्या भगवान की भक्ति में रत हैं? सुबेरे बाल भोग चाहिए बढ़िया बढ़िया गरम गरम, दोपहर में खूब राजभोग चाहिए, शाम को फिर उत्थापन भोग चाहिए, रात में फिर ब्यारू चाहिए। और कुछ महानुभाव तो ऐसे भी होते हैं जो रात को भी सोते समय अपने पास कुछ रखते हैं, लाइट बुझ जाएगी तो कुछ चबा लेंगे, कुछ फांक लेंगे, कुछ खा लेंगे, ऐसे भी महानुभाव होते हैं। अर्धरात्रि को भी खाने वाले बहुत से होते हैं, ऐसे सब सो गए फिर एक बार चक्कर लगाएंगे, घूमेंगे, देखेंगे फ्रिज में कुछ रखा है, कुछ है, घोटो घाटो पियो, खत्म करो। अच्छा है, सफाई का काम करते हैं, बढ़िया बात है, होना भी चाहिए। लेकिन भाई, खाने का विरोध नहीं है, पर हम कहते हैं कि ईमानदारी से आपका भजन कितना है, आपकी भक्ति कितनी है। दास बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा है, हरि गुरु संतों से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, एकदम ईमानदारी से सत्य। और एकादशी की तिथि है, हम अपने हृदय में ये बात स्वीकार करते हैं कि 24 घंटे में छटाक भर आटा भी हमको घोलकर पीने के लिए मिल जाए, इस योग्य भी हमारी भक्ति नहीं है। भगवान कितने करुणामय है, जितना खा नहीं सकते उससे ज्यादा अन्न दे रहे हैं, जितना पहन नहीं सकते उससे अधिक वस्त्र दे रहे हैं। किस चीज का अभाव रखा है ठाकुर जी ने? सत्संग करेंगे और साधन रूप में साधन भक्ति का अनुष्ठान नहीं करेंगे तो कहना सुनना केवल कहने सुनने तक सीमित रह जाएगा। आप लोग कहेंगे जब भक्ति इतनी जरूरी है तो कथा सुनने में 2 घंटे 3 घंटे क्यों खराब करें? कथा ना सुनो, अब तो केवल भजन ही करो। भक्तिरत न रहें, केवल कथा ही सुने। जब कथा सत्संग की इतनी महिमा है तो वही सुने, फिर न तिलक लगाओ, न नित नियम करो, न माला फेरो, न मंत्र जप करो, न कीर्तन करो, न गौ ब्राह्मण संतों की गुरु महाराज की सेवा करो, फिर कुछ मत करो। यही तो सब भक्ति है। और भक्ति है क्या? हरि गुरु संतों की निरंतर सेवा का नाम है भक्ति। ये जरूरी क्यों है? बोले केवल यही करोगे, सत्संग नहीं करोगे तो साधन से अभिमान आ जाएगा। अभिमान के आते ही बड़े बड़े महापुरुषों की अवज्ञा होने लग जाएगी। और जैसे ही महद अतिक्रमण हुआ, महद अवज्ञा हुई कि आप साधना के चाहे जितने ऊंचे शिखर पर समारूढ़ हो, आपका पतन तत्काल निश्चित है। इसलिए साधक नहीं, सिद्धावस्था को जो प्राप्त हो चुके हैं उनको भी नित्य कथा सुननी चाहिए। और वे कथा सुनते हैं, तनकादिक भगवान सुनते हैं, नारद जी सुनते हैं, हनुमान जी सुनते हैं, ये सब सिद्धावस्था को पहुंचे हुए महानुभाव हैं, ये सब कथा सुनते हैं। नारायण राम जी दोनों चीजें जरूरी हैं, सत्संग भी रोज जरूरी है, और अपने भजन साधन के प्रति दृढ़ता, निरंतर हरिगुरु संतों की निष्काम सेवा, ये भी बहुत जरूरी, दोनों जरूरी। वृत्तासुर के पूर्व जीवन के जन्म के प्रसंग में क्या बात है विशेष? देखो, संतों का संग मिला, नारद जी और अंगिरा जी का संग मिला, और विषयी राजा चित्रकेतु को भगवान का अनुग्रह प्राप्त हुआ, भगवान का पार्षद हो गया। महाराज जी शरीर नहीं छोड़ा था उसने, इसी देह से सिद्ध हो गया। भगवान ने विमान दे दिया अनंत भगवान ने, और कहा विचरण करो, मेरा स्मरण करो। निरंतर स्मरण कर रहा है, भक्त के वैष्णव के सारे लक्षण उसमें घटित हैं, पर एक काम बंद हो गया उसका, कथा सुनना बंद हो गया, सत्संग बंद हो गया, साधु संग बंद हो गया। अब तो खुद ही सिद्ध हो गया, अब कौन महात्मा का संग करे। बस चक्कर में पड़ गया। क्या चक्कर में पड़ा? विमान में बैठकर कैलाश के ऊपर गया, भगवान शंकर को देखा कि वे सुंदर व्याघ्र चर्म पर विराजे हैं, और शंकर जी कपड़ा पड़ा तो पहनते नहीं। आप लोग कहीं पहनते तो होंगे, ऐसे थोड़ी नंगे रहते हैं क्या? हाँ भाई, सांप का ही आड़बंद है और सांप की ही लंगोटी है, और मान लो आड़बंद वाले सांप के मन में कहीं घूमने फिरने की इच्छा भई, तो लंगोटी वाले सब के मन में भी कोई बाल भोग राजभोग कुछ करने की इच्छा हुई, वो घूमने चला गया, तो शंकर जी परवाह नहीं करते कि भाई तुम हमारे लंगोटी आड़बंद बने हुए हो, तुम कहाँ जा रहे हो, आ जाओ चले जाओ तो चले जाओ। शंकर जी चाहे नंगे हो चाहे उघारे बैठे हो, उन्हें कोई लेना देना नहीं। दिगंबराय, दिगंबर हैं भगवान शिव, और ऐसे दिगंबर भगवान शिव, उनकी गोद में पार्वती जी बैठी है। बहुत ध्यान से सुने, एक एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। हम अधर्म का, अन्याय का, सदाचार विरुद्ध व्यवहार का समर्थन नहीं करने जा रहे हैं, पर एक साधक को लिए, साधक अपराध से बचे उसकी एक दृष्टि, अपने से श्रेष्ठ महापुरुषों में ऐसी क्रिया भी दिखाई पड़े तो भी हमें उनमें दोष देखने का, उनकी निंदा करने का अधिकार हमारा नहीं है। बहुत ऊंची बात कह रहे हैं ये बात। भगवान शंकर में उसको देवस दिखाई पड़ा, और उसने छिपाव नहीं किया, बोल दिया। अरे बोले, देखो संसारी पुरुष भी एकांत में इस प्रकार से बैठते होंगे, और ये ब्रह्मर्षियों की सभा में नग्न होकर अपने गोद में अपनी पत्नी को बिठाए हुए हैं, पत्नी को बिठाए हुए, इनको लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती इनको? बड़े निर्लज्ज मालूम पड़ते हैं। शंकर जी तो कुछ नहीं बोले, हंसते ही रह गए। और वहां नीचे महात्मा बैठे तो वो भी हंसे ही, वो उनको भी बुरा नहीं लगा। क्यों? वो शंकर जी को हंसते देख के हंसे। शंकर जी क्यों हंसे? शंकर जी इसलिए हंसे कि नागम प्रजेश बालानाम वर्णये नानु चिंतये, अज्ञानी जीवों के दोष पापों का न वर्णन करता हूँ न मैं चिंतन करता हूँ। अरे ठीक है, गलती है तो उसने कह दिया, और इतने लोग बैठे उनको गलती नहीं दिखती, उसको दिखती दिखती उसने कह दिया, ऐसा उनके मन में आया। उसकी अज्ञानता पर शंकर जी हंसे, और ऋषि महर्षि भी उसकी अज्ञानता पर हंसे कि देखो इतना बड़ा हो गया ये भगवान का भक्त पार्षद कि भगवान शिव में दोष देख रहा है। इसके गुरु जी चरणों में बैठे हैं नारद जी, सनकादिक भगवान, उनको तो दोष नहीं दिखता, ये इतना बड़का भगत हो गया, सिद्ध हो गया, इसको शंकर जी निर्लज्ज समझ में आ रहे हैं। भगवती जगदम्बा पार्वती सहन न कर सकी, उन्होंने कहे दुष्ट, तू भगवान का पार्षद रहने के योग्य नहीं है, इतना अभिमानी, भगवान शंकर की निंदा कर रहा है। अब एक प्रश्न तो किसी के भी मन में आ ही सकता है, आखिर शंकर जी ने ऐसा किया ही क्यों? क्या जरूरत थी पार्वती जी को गोद में बिठाने की? किसी के मन में आ सकती है बात की नहीं? भाई ऐसा काम ही क्यों करो कि किसी को टोकना पड़े, कहना पड़े? भगवान शंकर तत्व की दृष्टि से भगवती पराम्बा जगदम्बा श्री पार्वती उनसे सर्वथा अभिन्न है। बागर्था विव संप्रक्त बागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जैसे शब्द और शब्द का अर्थ अलग अलग नहीं होते, ऐसे ही शब्द और शब्द के अर्थ के समान भगवान शिव पार्वती अलग अलग नहीं है। इसलिए वो गोद में बैठे तो भी उनसे दूर नहीं, अलग बैठे तो भी दूर नहीं, क्योंकि शिव अर्धनारी स्वर हैं, दक्षिणांग भगवान शिव है, वामांग भगवती जगदम्बा पार्वती का है, वे मूल पुरुष हैं, तो ये मूलक प्रकृति है। ये तो तत्व की दृष्टि हुई। अब भाव की दृष्टि देख लो। शंकर जी, अब देखो बहुत ऊंची बात कहने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। एक बार धोखे से इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में एक बार कोई धोखे से राम नाम कृष्ण नाम हरि नाम उच्चारण कर ले तो उस भाग्यशाली जीव को भगवान शिव तीन बार प्रणाम कर लेते हैं। ऐसा उनका प्रेम है भगवान नाम में। फिर से सुन लो, एक बार नीच से नीच, पापी से पापी, निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति धोखे से उसकी जिह्वा पर एक बार राम नाम कृष्ण नाम हरि नाम आ जाए तो भगवान शिव से तीन बार प्रणाम कर लेते हैं मनी मन। वाह, धन्य है प्रभु, मेरे प्यारे का नाम ले रहे हो, जियो, मंगल हो तुम्हारा, प्रणाम करते हैं। और जो भगवती पार्वती निरंतर राम नाम जपती हैं, सहस नाम सम सुनी शिव बानी जप जेई पिय संग भवानी, जप जेई पिय संग भवानी, जपि जे प्रिय संग भवान। अनन्य नाम निष्ठा नामोपासिका भगवती जगदम्बा श्री पार्वती हैं, तो नाम निष्ठा भी उनकी अनुपम है और कथा निष्ठा तो क्या कहना। करी प्रणाम, शंकर जी कथा कब सुनाते, जब पार्वती जी पूछती हैं तो शंकर जी क्या करते हैं, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी हरसि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। सोचते हैं इतना भजन करने वाली, इतना कथा से प्रेम करने वाली, ये तो मेरी इतनी आदरणीय है, मैं इनको अपने समान क्यों बिठाऊं। मदभक्त पूजा अभ्यधिका, इसलिए कहते हैं आओ मेरी प्रसन्नता के लिए मेरी गोद में बैठ जाओ। और भगवती पार्वती संकोच नहीं करती हैं, क्यों, क्योंकि जब मैंने तन मन प्राण सर्वस्व भगवान शिव के अर्पित कर दिया तो वे जहां बिठावे उनकी प्रसन्नता के लिए मुझे वहां बैठना स्वीकार है। बैठ जाती। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 132 में भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं, बहुत प्यारा बात। क्या करें, हमारा मन तो होता पाठ के समय ये भी लिख लें ये भी लिख लें, पर वो लिखने में रह जाता है, क्यों लिखेंगे तो पाठ पीछे रह जाता है। नहीं तो पुराणों में इतने सुंदर सुंदर श्लोक हैं, क्या कहना। भगवान शिव कह रहे हैं, दृष्ट तत्वेन देवेशी स्मरन्ति विष्णु नित्य सहा तृषातुरा तृषातुरो यथा वारी तद्वत विष्णु स्मराम्यहम्। हे देवी, मैं भगवान श्री हरि का, भगवान के पवित्र नाम का कैसे स्मरण करता हूँ, मैं राम नाम का कैसे जप करता हूँ, स्मरण करता हूँ। बोले, जैसे प्यासे आदमी को पानी के अलावा कुछ भी सुहाता नहीं है, कभी प्यास लगे तो पता चले हाय पानी हाय पानी हाय पानी। एक महात्मा थे, बहुत आचारी बिचारी थे, तो कुआ का पानी पीते, नल का पानी छूते नहीं, कुल्ला भी नहीं करते थे नल के पानी से, कुआ के पानी से स्नान, बड़ी पवित्रता। पंजाब से चले एक बार, भगतों ने सब व्यवस्था की थी उनके लिए, गंगा जल, नदी का जल, कुआ का जल। और सवेरे जल्दी ट्रेन में बैठना था, ट्रेन में बैठ गए, और पक्का तो महात्मा लोग ले लेते हैं पवित्रता से कोई बनावे तो उन्होंने बढ़िया आलू भरमा परोठा और वो कचौड़ी समोसा भल्ला, ये सब जो पंजाबी लोगों को जो प्रिय होता खाना, ऐसी चटक मटक खाते हैं पंजाबी, तो वो सब बड़ी रुचि से उन्होंने बनाए कि इतने दिन तो महाराज जी ने अपने हाथ से बनाया पाया, आज ही मौका मिला है। बोले, हम ट्रेन में तो खाएंगे नहीं, तो उन्होंने सोचा 24 घंटा लग जाएगा, चलो खा ही लो। ठाकुर जी को भोग लगा के उन्होंने पा लिया। अब क्या हुआ महाराज जी, कमंडल में उनके पानी रहता था, ट्रेन में भगत लोग बिठा के चले आए, वो कमंडल सीट से गिर गया, ढक्कन खुल गया, जय सियाराम, सब पानी चला गया। अब ट्रेन का नल का पानी तो छूवे नहीं। अब वो आलू परोठा भरमा परोठा और समोसा और कचौड़ी भजिया, इनने कहा लाओ पानी लाओ पानी, ऐसी कोई चीज आप खा लो फिर देखो कितनी प्यास लगती है। अब क्या करें, तो ऐसा हंसने की बात नहीं बता रहे, सच्ची घटना सुना रहे हैं। हाँ, तो महात्मा का की जीव तालू से चिपक गई। अब सोचे मर जाएंगे, तो स्टेशन पे एक गाड़ी रुकी, बोले चलो स्टेशन का पानी तो पी ही लेते आज जो कुछ। कमंडल लेके दौड़ के गए, वहां स्टेशन में पानी ही नहीं था। अब और हालत खराब, तो जैसे तैसे ट्रेन ने हॉर्न बजा दिया, चढ़ गए। वो वहां तो पानी, बाबा यहाँ स्टेशन में पानी नहीं, चढ़ गए। अब प्राण बचाना थे तो भगवान की दया से शौचालय में पानी आ रहा था। प्राण बचाने के लिए शौचालय वाले नल से पानी भर के पिया, और पिया तो महाराज कोई प्यास बुझे कम, वो तो इतना बढ़िया भरपेट खाया था कचौड़ी समोसा, वो तो और पानी जैसे गर्म तवा पे पानी छोड़ो छन्न से हो जाता है। उन्होंने कहा और पानी ला, सोच दो चार घूट पी के प्राण बचाएं और पानी। बोले नहीं अब तो भ्रष्ट तो हो गए, चलो पी ही लो पानी। पिया पानी, खैर बड़ी ग्लानी हुई, हाय हाय क्यों अयोध्या वृंदावन छोड़ के इधर उधर भटकते हैं, राम राम बड़ा बुरा हुआ, जीवन भर का नियम चला गया, बड़े दुखी हुए। आकर उन्होंने महाराज जी के पास आकर के रो करके कहा, महाराज पानी की कीमत समझ में आ गई, एक कमंडल पानी नहीं था तो भगवान के लिए इतनी व्याकुलता नहीं भी लगा, प्राण निकल जाएंगे, शौचालय का पानी पीना पड़ा, अब हम क्या करें, हमारा प्रायश्चित बताइए। महाराज जी बोले कोई बात नहीं है, आपद धर्म में प्राण बचाने के लिए आपने जल पी लिया, कोई बात नहीं, जल नारायण होता है, अब पंचगव्य ले लो, उपवास कर लो। और महाराज जी ने कहा 3 दिन पंचगव्य पर रहो। क्या कहा? बोले कहीं भी जिन लोगों का छुआ हुआ हमें नहीं खाना चाहिए, अथवा जिनके पात्रों में बना हुआ हमें नहीं खाना चाहिए, ऐसे लोगों का कथनचित किसी धर्म संकट में पड़कर खाना पीना पड़ जाए तो 3 दिन उपवास करे, पंचगव्य पर रहे, उससे शुद्धि हो जाती है। ऐसा हुआ, महाराज जी को महाराज ने प्रायश्चित बताया, पानी का पता चलता पानी कितना कीमती है। तो जैसे प्यासे को मरणासन्न को पानी ही पानी दिखाई पड़ता है, वो केवल पानी पाकर ही संतुष्ट होता है, ऐसी में निरंतर राम नाम का जब तब, जैसे प्यासा पानी को बसता है, ऐसे में राम नाम को बसता हूँ, राम जी को बसता हूँ। दूसरा उदाहरण दिया भगवान शिव ने, हिमेना कुलितम विश्वम स्मरत्य अग्निम यथा तथा तद्वदेव तु वही विष्णुम स्मरंत विबुधादया। जैसे ठंडी से व्याकुल विश्व अग्नि का स्मरण करता है, ऐसे ही मैं निरंतर भगवान का स्मरण करता हूँ। कभी ठंड लगे तब पता चले हाथ पांव ठिठुर जाए, लंगोटी भी न निचोड़ी जाए, तब लगे कि हाँ कहीं अग्नि मिल जाती, थोड़ा ताप लेते तो अच्छा होता। शायद 89 का या कब का कुंभ था, 88-89 का कुंभ होगा, 89 का कुंभ था क्या, प्रयाग का, कुछ बक्सर वाले मामा जी के साथ हम गए थे, उसके बाद फिर कुंभ में चले आए तो श्री सरजूदास जी के खालसा में रुके थे, पूज्य श्री विपिन बिहारी दास जी के साथ। तो महाराज ऐसी एक दिन भयंकर ठंड थी, त्रिवेणी स्नान करके आए और बिना जूता चप्पल पैदल पैदल और गीला कपड़ा, इतना अंदाजा नहीं था कि इतनी ठंड है। वहां से आते आते हाथ नीले पड़ गए, नाक बहे, बच्चे ही थे, बहुत जोर ठंड लगी। एक त्यागी महात्मा का था महाराज, वहां अलग उन्होंने अपना धूना लगा रखा था और अपना अलग थी उनकी व्यवस्था। वो महात्मा ऐसे तेज स्वभाव के थे कि उनके धूना पर कोई झांक भर जाए तो सीधे लकड़ उठाते थे मारने के लिए, डर के मारे वहां कोई जाए नहीं, ऐसे सूतली से घेर रखा था उन्होंने, वहीं अपना धूना उनका चैतन्य था। हमको पता तो था महात्मा बहुत तेज हैं, लेकिन हमने कहा जो राम सोई राम, जो होए सो होए, तो ताप नहीं जाएंगे, क्योंकि कपड़ा हाथ ऐसे ठिठुर गए कि कपड़ा बदलने की खोलने की हिम्मत नहीं। वहां जाकर बैठे, उन्होंने मेरी ओर देखा तो बड़े दया भाव से भर गए, महात्मा तो महात्मा ही होते हैं। बोले आओ बालक भगवान, ताप लो, ठीक से ताप लो, कोई बात नहीं, तापे हाथ हमारे ठीक हो गए। गर्मी आई तब फिर गीला कपड़ा खोला, दूसरा कपड़ा पहना। बोले उनकी भाषा से हमको लगा कि इनका शरीर बुंदेलखंड का होना चाहिए, एक शब्द से हम पकड़ लिए। तो हमसे बोले कि बालक भगवान कहाँ के आओ, ये शब्द निकले कहाँ के आओ, गए तो प्योर बुंदेली भाषा है, कहाँ के आओ, ये तो उधर ही के हैं। हमने बताया, हमने कि महाराज जी आप नाराज नहीं होना, आप कहाँ के हैं। तो बोले ना, हम तो महात्माओं का कोई गांव घर नहीं होता है, पहले ये बताओ कि आप जो है अमुक जिला में किस गांव के हैं। हमने कहा अमुक गांव के, अमुक गांव में किस परिवार के, वहाँ चतुर्वेदी परिवार भी है, पुरोहित परिवार भी है, और भी हैं, रिछारिया भी हैं, सबके नाम बता दो महात्मा ने, उसमें किस परिवार के हो। पांडे परिवार के, बोले हाँ महाराज। उस महात्मा ने सिर रख के प्रणाम किया, और हम तो डर गए, मैं इतने बड़े त्यागी महात्मा प्रणाम कर रहे हैं। बोले महाराज मेरा शरीर राजर्षि घर का है, मैं बुंदेला ठाकुर हूँ, और सरजू प्रसाद पांडे को जानते हैं, हमने कि हमारे बाबा वो हैं, उनके हाँ ठीक हैं। बोले हमारे पिताजी उन्हीं के यजमान हैं, आप हमारे गुरु खानदान के हो, अब यही रोज जो है तापने आ जाया करो, यही संध्या भजन किया करो। बढ़िया महात्मा कंबल बिछा देता, ऐसी अच्छी व्यवस्था, दूसरे को फटकने नहीं देता। तो ये पहली बार हमने सुनाया है, अभी कथा में कभी ये बात सुनाई नहीं। कहने का आशय हमारा ये है कि ठंड लगती है तब आदमी को पता चलता है कि आग की क्या कीमत है। जैसे ठंडी से व्याकुल व्यक्ति केवल अग्नि तलाशता है, ऐसे ही मैं व्याकुल हृदय से केवल राम नाम का स्मरण करता हूँ। ये दूसरा उदाहरण दिया भगवान शिव ने पद्म पुराण में। बाबा तीसरा उदाहरण कहते हैं, पतिव्रता यथा नारी पतिम स्मरति नित्य सह तथा स्मरन्ति लोकेशम विष्णुम विश्वेश्वरेश्वरम। जैसे पतिव्रता नारी अपने पति के परदेश चले जाने पर निरंतर पति का ध्यान पति का चिंतन करती है, ऐसे ही मैं निरंतर भगवान का स्मरण करता हूँ। बोले अभी भी हमको संतोष नहीं हुआ, भयार्थ शरणम यदवत अर्थलोभी यथा धनम। जैसे भय से व्याकुल व्यक्ति रक्षा की प्रार्थना करता कि मैं इतने लोग मुझे मारने के लिए पीछे पड़े हैं, मैं कैसे भी अपने प्राण बचाऊं। तो जैसे भयार्थ व्यक्ति मरणासन्न व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए अपनी रक्षा चाहता है, रक्षक का चिंतन करता है, शरण का चिंतन करता है, जैसे लोभी मनुष्य धन का चिंतन करता है, जैसे पुत्र प्राप्ति की कामना वाला पुत्र का चिंतन करता है, ऐसी में निरंतर श्री राम जी के पवित्र नाम का चिंतन करता हूं। और पार्वती जी ने कहा, हे भगवान एक बात और बता दीजिए, आपको जो श्री राम नाम में ऐसा प्रेम है, ये प्रेम आपको कहां से मिला। आहा, धन्य है धन्य है, कैसा सुंदर प्रश्न है। भगवान शिव कह रहे हैं, जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य के संपर्क में आते ही उसमें अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे ही सूर्यकांते रवेर योगाद वन्निस्तत्र प्रजायते एवं वही साधु संयोगाद हरौ भक्ति प्रजायते। हे देवी पार्वती, संतों के संग से ही भक्ति मिलती है, बिना संतों के संग के भक्ति मिलती नहीं है। शीतरस में यथा कांतस चंद्र योगा तपस्त्रेत एवं वैष्णव संयोगान मुक्तिर भवति शाश्वती। कहते जैसे चंद्रकांत मणि चंद्रमा के संपर्क में आती है तो उससे जल टपकने लग जाता है मणि से, चंद्रकांत मणि से, ऐसे ही संतों के संयोग से जीव संसार चक्र से छूट जाता है। इसलिए हे देवी, निरंतर राम नाम का जप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्माधीनम जगत सर्वम, विष्णुना निर्मितं पुरा तत्कर्म केशवाधीनम राम नाम ना विनश्यति। बहुत प्यारा श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है, इतना प्यारा श्लोक है। भगवान शिव कह रहे हैं, देवी पार्वती ये सारा जगत कर्माधीन है, भगवान नारायण के द्वारा निर्मित है, वह कर्म केशव के अधीन है, इसलिए भगवान के राम नाम का स्मरण करने वाले के विपरीत कर्मों का नाश हो जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। कहेंगे हमारी जन्म कुंडली ऐसी है त्यों है, हमारे भाग्य में तो है ही नहीं भजन, हम तो संसार में फंसना हमारे लिखा है, ऐसा भी उस लोग कहते हैं, बहाने बखूब बनाते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है, आप ईमानदारी से भजन करो, सब बदल जाएगा। हमने अच्छे प्रामाणिक अनुभवी महापुरुषों से सुना है कि जिस श्रद्धा और प्रेम से नाम जप करना चाहिए, उस श्रद्धा से 1 करोड़ श्री राम नाम का जप कर ले, भगवान नाम का, हरि नाम का जप कर ले, तो उसकी जन्म कुंडली की लग्न शुद्ध हो जाती है, विपरीत लग्न भी अनुकूल हो जाती है, तन भाव की सिद्धि हो जाती है। 2 करोड़ संख्या पूरी कर ले तो धन भाव की शुद्धि हो जाती है, 3 करोड़ कर ले, करे निष्ठा और पूरी सावधानी से अपराध से बचते हुए। हाँ भाई, जब पूरा फल लेना है तो उसका पूरी सावधानी चाहिए, आदर पूर्वक नाम जप करें। 3 करोड़ संख्या होने पर तीसरे भाव की, 4 करोड़ होने पर तन धन सुहृद सुख, और 5वां स्थान संतान का, विद्या का होता है, ज्ञान का भी विचार वहां से किया जाता है, कई बार मोक्ष का विचार भी वहां से किया जाता है। 5 करोड़ गुरु मंत्र की अथवा नाम महाराज की संख्या पूर्ण होने से 5वें कुंडली के स्थान की शुद्धि हो जाती है। 6वां स्थान अरि का होता है, शत्रु का होता है, ठीक से प्रेम से नाम जप कर ले, 6 करोड़ की संख्या पूरी हो जाए तो जो अपने नित्य शत्रु षड विकार हैं उनका नाश हो जाता है, लौकिक अलौकिक सब शत्रु समाप्त हो जाते हैं। 7वां स्थान कुंडली में पत्नी का होता है, जाया का स्थान, और भी कुछ चीजों का विचार वहां से किया जाता है, वो 7वें स्थान की भी शुद्धि हो जाती है, 7 करोड़ नाम जब पूर्ण होने पर। 8वां स्थान मृत्यु का होता है, 8 करोड़ मंत्र का जब पूर्ण हो जाए तो महाराज अपमृत्यु टल जाती है, दीर्घायु हो जाती है, तमाम लोगों को देख लो जो भजन में लग गए, कुंडली के अनुसार उन सब खत्म हो जाना चाहिए था उनको, बोले दादाजी इतने, पिताजी इतने में चले गए, दादाजी इतने में चले गए, आप इतने क्यों जी रहे हो, ये राम नाम की महिमा है। 8 करोड़ होने पर अष्टम की मृत्यु के स्थान की शुद्धि हो जाती है, 9वां स्थान धर्म का है, भाग्य का है, धर्म और भाग्य की शुद्धि हो जाती है 9 करोड़ जब पूर्ण होने पर। 10वां स्थान कर्म का है, कर्म की शुद्धि हो जाती है 10 करोड़ मंत्र जब पूर्ण होने पर। 11वां स्थान लाभ का है, आय का है, लाभ की शुद्धि हो जाती है। और 12वां स्थान मोक्ष का है, 12 करोड़ मंत्राज का जब करते हुए मरण सुधर जाता है, 12वां स्थान मृत्यु का है। और बोले इससे आगे बोलो, केवल और केवल 12 करोड़ जप में आपकी पूरी कुंडली बदल गई, लो साहब पूरा जन्मांग बदल गया। अब होता क्या है कि भजन तो करते हैं, संसार की कामनाएं छोड़ते नहीं है, ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए, उसी में सब भटकता रहता भजन। जिस प्रेम से, जिस श्रद्धा से, जिस ईमानदारी से करना चाहिए, उस ईमानदारी से हमसे नहीं होता है। 1 अरब जब जिसका हो गया, ऐसे महापुरुष का दर्शन करने वाला निष्पाप हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ठीक से 13 करोड़ मंत्राज का, श्रीराम जयराम जय जयराम का जप 13 करोड़ कर ले, उसे इसी शरीर से, इसी जीवन में, इन्हीं नेत्रों से भगवान का प्रत्यक्षानुभव होगा। पूज्य श्री प्रेम विष्णु जी महाराज ने किया और प्रणव आकार ज्योति के मध्य दिवज श्री रघुनाथ जी का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया। मंत्र महा मणि विषय व्याल के मैं कठिन कुअंक भाल के मैं कठिन कुअंक भाल के। कर्म की रेखा बदल जाएगी। आप भजन तो करो, गाय का गोबर उठाओ, आपकी भाग्य रेखा बदल जाएगी, बुरे संस्कार बदल जाएंगे। पहले लोग बड़ी श्रद्धा से अपने हाथ से गाय का गोबर उठाते थे, गौशाला में कोई जूता चप्पल पहन के प्रवेश नहीं करता था। शास्त्र में लिखा है अग्न्या गारे गवांग गोस्ते देवता गुरु सन्निधौ, इनके निकट जाकर पादुका नाम विसर्जनम, खड़ाऊ भी पहने हो तो खड़ाऊ छोड़ देनी चाहिए, जूता चप्पल तो बहुत दूर की बात है। अब जूता चप्पल पहन के गौशाला में घुसेंगे, गोबर को छूना नहीं क्योंकि उसे एलर्जिक जैसी है, गोबर क्यों छुए। और फिर गाय को भगवत स्वरूप न मानकर कभी गाली भी दे देंगे, कभी प्रहार भी कर देंगे, गाय का तिरस्कार भी कर देंगे। और फिर कहेंगे महाराज हम तो इतने दिन से गौ की सेवा कर रहे हैं, हमारे काम क्रोध क्यों नष्ट नहीं हुए, हमारे विकार क्यों नष्ट नहीं हुए, हमको भगवान का प्रेम क्यों नहीं मिला, आपने गाय को भगवत रूप मानकर सेवा कब की। भगवान के नाम से सब कुछ नष्ट हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए दोनों काम करना है, नित्य सत्संग भी करना है और निरंतर भक्ति का आचरण भी करना है। भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत यद्धा तन्मन्ये रीतमुत्तमम्। ये उत्तम अध्ययन है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब गोस्वामी जी क्या कहने जा रहे हैं बहुत ध्यान से सुने। असुर सुर नाग नर यक्ष गंधर्व खग रजनी चर सिद्धये चापि अन्ये संत संसर्ग त्रैवर्ग पर परम पद प्राप्य निः प्राप्य गति त्वयि प्रसन्ने देव देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग। गिन लो असुर जो देवता नहीं दैत्य असुर राक्षस, असुर कहो राक्षस कहो निशाचर कहो नक्तंचर कहो दैत्य कहो दानव कहो राक्षस कहो, ये सब एक ही श्रेणी है लगभग, थोड़ा थोड़ा अंतर भी है पर है सब एक ही श्रेणी। असुर सुर देवता नाग, नाग योनि जानती हो श्रत योनि, नर मनुष्य यक्ष, देवताओं की एक जाति यक्ष, गंधर्व जो गाने बजाने का काम करते देवताओं में, खग पक्षी, रजनीचर रात्रि में जिनका प्रकोप होता है, भूत प्रेत पिशाच वेताल आदि, ये सब रजनीचर हैं। सिद्ध ये भी एक जाति है देवताओं की, और भी जो अन्य इनसे बचे खुचे हैं, ऐसे इन जीवों को भी संत का संग मिल जाए तो उनका धर्म सिद्ध हो जाता है, अर्थ सिद्ध हो जाता है, काम भी सिद्ध हो जाता है, सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और मोक्ष भी सिद्ध हो जाता है, उनको परम पद की प्राप्ति हो जाती है। प्राप्य नहीं प्राप्य गति त्वयि प्रसन्ने, जो नहीं प्राप्य, नहीं प्राप्त जानते हैं, जिस मोक्ष का प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है, न जाने कितने जन्मों से जीव संसार के चक्र में पड़ा है, वो अति दुर्लभ संसार मोक्ष मिल जाता, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। पर हे नाथ, संतों का संग तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक आप प्रसन्न नहीं होते हैं। त्वयि प्रसन्ने, आपके प्रसन्न होने पर ही संतों का संग मिलता है। संत विशुद्ध मिलहिं परितेही, चितवहिं राम कृपा कर जे। राम जी अत्यंत कृपा भरी करुणा भरी दृष्टि से जब किसी जीव को देख लेते हैं तो ही संतों का संग मिलता है, नहीं तो संतों का संग नहीं मिलता है। सबसे पहले असुर का नाम लिया भाई, जब असुरों का कल्याण संतों के संग से हो जाता है तो देवताओं के कल्याण में तो फिर संदेह का अवसर ही क्या है, क्योंकि देवता तो प्रायः सात्विक प्रकृति के ही होते हैं। गोस्वामी जी के शब्दों में, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख ने कहे निज होनी। सबने एक ही बात बताई कि सत्संग से ही हमें सब कुछ मिला है। कौन कौन को मिला? जल चर थल चर नभ चर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भूति भलाई जो जेही जतन जहां जेही पाई, सो जानिया सत्संग प्रभाऊ लोकऊ वेद न आन उपाऊ लोकऊ वेद न आन उपाऊ। किसी को अच्छी बुद्धि मिली है तो सत्संग से मिली है, किसी को कीर्ति मिली है तो सत्संग से मिली है, किसी को उत्तम गति मिली है तो सत्संग से मिली है, किसी को ऐश्वर्य मिला है तो सत्संग से मिला है, किसी में भलप्पन के गुण आए हैं, बड़प्पन के गुण आए हैं तो सत्संग से, जिसको जो कुछ जहाँ कुछ मिला है वह केवल और केवल सत्संग से। लोक वेद में सत्संग के अतिरिक्त जीवों के कल्याण का दूसरा कोई साधन नहीं है। देखो असुर, असुर में प्रहलाद जी महाराज, प्रहलाद जी को गर्भ में ही देवर्षि नारद जी के द्वारा उपदेश प्राप्त हो गया। प्रहलाद जी ने अपने मित्र मंडली में बैठकर अपने मित्रों को भजन करने की प्रेरणा देना आरंभ कर दिया। देख लो कितने चमत्कार हुए, हमारा कुछ बिगड़ा, तुम लोग भी भजन करो, तुम सबका कल्याण होगा। वे जो जो पूछ रहे थे सबका खंडन कर दिया, सबका उत्तर दिया न प्रहलाद जी ने। वो कह रहे थे कि भैया प्रहलाद, एक बात है, आप कहते भजन करो, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी हो, 5 वर्ष की उम्र से ही भजन में लग जाना चाहिए, लेकिन हमें आपकी बात समझ में नहीं आती। सब खेलने खाने का समय, खूब खाओ, खूब खेलो, खूब मस्त रहो, कि क्या भजन भजन का चक्कर है? बुढ़ापे में भजन करना चाहिए, बचपन में क्या भजन करना। अच्छा एक बात बताओ, किसी ने बुढ़ापा देखा है? हम बूढ़े होके ही मरेंगे। किसी के जीवन में कोई निश्चय नहीं किया जा सकता। श्री पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज का एक दोहा, वे इस दोहा को बोलते थे, उनके इस दोहे को हमने पूज्य मामा जी की वाणी से भी सुना है, स्वामी जी के मुख से भी सुना। बालापन में खेला खाया, जवानी में हलहा क्या। बचपन में खेले खाए, जवानी में हलहा का मतलब संसार के काम की। और बूढ़ भये तब माला लीनी, क्यों? राम जी थारा भी मन रखा, आपका भी मन रख दिया। अरे भाई, तुम्हारे भजन से न भगवान मोटे तगड़े हो रहे हैं, न तुम्हारे भजन न करने से वो कोई दुबले पतले हो रहे हैं, तुम्हारे भजन से उनका क्या लेना देना। तुम भजन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। बारी मथे घृत हो ये बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिया, यह सिद्धांत अपेल। इसलिए मित्रों बचपन से ही भजन करना चाहिए। क्यों? क्रीडतो याति विंसति ही, 20 वर्ष तो खेलने में ही चले जाते हैं, और फिर जब 20 वर्ष में युवावस्था आ जाती है, आजकल तो बच्चे जल्दी सयाने हो जाते, 14-15 साल में ही सयाने हो जाते हैं, खान पान इतना खराब है ना, तो फिर विवाह, तो विवाह में, विवाह के संबंध में भी प्रहलाद जी कहते हैं कि विवाह के बाद तो वह मलमूत्र की नाली का कीट जैसा हो जाता है, विषयी भोगी कामी लोलुप अजितेंद्रिय पुरुष अपनी युवावस्था भोगों में व्यतीत कर देता है। अब वृद्धावस्था आई तो जीवन के 3 हिस्से जैसे बीत गए, वो चौथा हिस्सा भजन में बिल्कुल नहीं लगे, प्रपंच ही सूझेगा। तमाम बूढ़ों को देख लो, बचपन से जिनकी साधन भजन सत्संग में प्रवृत्ति नहीं है, ऐसे बूढ़े को, बूढ़ों का बुढ़ापा देख लो। दिन चढ़े तक नाती पोतों को छाती से चिपकाए डोलते रहेंगे, गांव में देखा है, उनकी रेंट पोंछते रहेंगे नाक, फिर हाथ भी धोने की क्या जरूरत है, तुरंत ऐसे पोंछ लेंगे अपनी धोती गमछा से, उसकी गर्मी भी आती रहती, बच्चे का शरीर गर्म होता है, और कब ठंड ठंड बीत जाए, नहा भी नहीं, अरे भाई अब बुढ़ापे में भजन की क्या जरूरत रहेगी। गोस्वामी जी ने लिखा है मैंने पत्र का, मैं गृहपाल हूते अति अनादर, कुत्ते का फिर भी आदर होता, कई बार बूढ़े का आदर कुत्ते जैसा भी नहीं, कुत्ते से भी अधिक तिरस्कार घर वाले कर देते हैं। वचन काहू न भावई, बूढ़े की बात किसी को अच्छी नहीं लगती है। लेकिन फिर भी मोह की प्रबल धारा ऐसी है कि जीव उसमें बहा जा रहा है, फिर भी मरते मर जाए मोह छूटता नहीं है। आपको सत्य घटना सुना रहा हूं, गांव का मुझे पता है, जिले का पता है, प्रांत का पता है, व्यक्ति का भी पता है, लेकिन नाम नहीं लेना अच्छा है, क्योंकि लोग किसी न किसी माध्यम से सुनते हैं तो फिर उनको पीड़ा होती, देखो हमारी खुलेआम कथा हो रही है, ठीक नहीं। एक वैश्य परिवार की घटना है, एक ही लड़का था, एक ही लड़का, और वो इतना अच्छे मतलब व्यक्ति सज्जन वैश्य के, उन्होंने घर में ज्यादा कुछ था नहीं, पर अपने बलबूते पर लंबी चौड़ी खेती पाती कायम की, बढ़िया मकान बनाया, अच्छे व्यापार भी आगे बढ़ाया, ब्याजखोरी का भी काम किया, और ठाकुर जी की दया हुई, एक लड़का हुआ, एक ही लड़का था और कोई लड़का लड़की कुछ नहीं, एक ही लड़का था बस। ब्याह होते ही लड़का दुकान पर बैठने लग गया। अब लड़के बहू दोनों को इच्छा, क्यों पत्नी तो उनकी मर गई थी, तो दोनों एक ही बात, बस वो बहू फूटी आंख नहीं देखती बुढ़े को, बोले ये बुढ़ा है, यहाँ घर में पड़ा है, मरता भी नहीं है, यहाँ से जाता भी नहीं। ऐसी स्थिति भाई महाराज, उस बुढ़े को बेटा और बहू ने पीट के रात को घर से निकाल दिया, दीख मत जाना यहाँ कहीं, तुम चले जाओ यहाँ से। अब ऐसे समय पर संतों की याद आती है, उसे हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की याद आई, वो स्टेशन में बैठकर ट्रेन में बैठकर के आया मथुरा, और मथुरा में जहर खुरानी गिरोह का कोई व्यक्ति ऐसा मिल गया, उसने कहा बाबा भूखे कुछ खा लो, तो पकौड़ी खिलाई, लोभी आदमी, उसने सोचा अरे मुफ्त में खाने को मिला, खाई लो कुछ, पकड़ा पकौड़ा भजिया खाया, खाते ही बस बेहोश, लोटा सोटा और जो थैला में कुछ रुपया उपया लाया होगा है, गरीब बनिया भी जो है ना गरीब नहीं होता, कुछ ना कुछ ताकत होती उसमें, भगवान की कृपा है, वैश्यों को लक्ष्मी पुत्र कहा जाता है, तो कुछ लेके आया था उस महाराज, वो थैला भी चला गया। अब पैद दो तीन दिन तक तो बेहोश पड़ा रहा, फिर वहां से जैसे तैसे पैदल चलकर महाराज जी के पास आया, स्मृति भी चली गई थी, धीरे धीरे याद आई, वो आया महाराज जी के पास, बहुत फूट फूट के रोने लगा, महाराज जी पहचान गए, अच्छा अमुक व्यक्ति हो आप, बोले हाँ, क्या हुआ, बोले मेरे साथ है सर, महाराज जी बोले कोई बात नहीं, तुम आ गए हो वृंदावन धाम, अच्छी बात है, अब यहाँ रहो, सुदामा कुटी में कुछ काम करना पड़ेगा, बोले काम तो अब हमसे बनता नहीं, जब तक हम तराजू पकड़ने लायक थे, कुछ काम लायक थे, तब तक तो घर में ही हमारा आदर था, आप किसी काम लायक नहीं बचे, तो लड़का बहू ने मार पीट के निकाल दिया। महाराज बोले देखो यहाँ गृहस्थ व्यक्ति हो या तो साधु हो तो चलो कोई बात नहीं, अब तुम गृहस्थ हो और यहाँ रहकर खाना बहुत अच्छा हम नहीं समझते हैं, तो साधु बन जाओ, तो महाराज हमको साधु बना दीजिए। महाराज बोले आप अयोध्या जी में जहाँ के शिष्य हैं वहीं गुरु स्थान जाओ, वहीं से साधु वाली दीक्षा लेकर आओ, चाहे वहीं रह जाना। पर वो गया, महाराज जी ने उसको किराया दिया, वो गया वहां से साधु बन के आ गया, तपसी जी की छावनी का चेला था, वहां से भेष लेकर के आ गया। फिर महाराज जी ने कहा जो सुदामा कुटी में कीर्तन होता है उसमें बैठ जाओ, तो कीर्तन में श्री राम जय राम जय जय राम में उसकी ड्यूटी लग गई, कीर्तन में बैठ रहे, ठीक ठाक हो गया। अब चार पांच साल रहा महाराज जी, खूब चेहरे पर रंगत आ गई, क्या कहना धाम का वातावरण। लेकिन संसार की स्थिति में आपको बता रहा हूँ, उन 5 वर्षों में उसका बेटा खोज खबर करने नहीं आया कि बाप मरा कि जिया, कहाँ गया बाप। इसको संसार कहते हैं। अब बुढ़ापे में बीमारी तो आती ही है, वो वृद्ध बेचारा बीमार हो गया, बीमार हुआ, फिर इलाज कराया, कुछ ठीक हुआ। हमारे महाराज जी कहीं बाहर पधारे थे कथा के लिए, वो जैसे तैसे हमारे निकट आया, बोले महाराज हमारे घरे चिट्ठी लिख दो। उनकी क्यों? बोले वो अब हमको लगता है कि हम जिएंगे नहीं। तुम्हें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जब तुम महात्मा हो गए हो, वृंदावन धाम की रज मिल जाएगी, सब साधु जमुना जी ले जाएंगे, तुम्हारा उत्सव हो जाएगा, महाराज जी बड़े दयालु हैं, कुछ भोज भंडारा भी कर देंगे, ये तो बहुत अच्छी बात, मरने से अच्छा और क्या होगा। उर्वे महाराज ऐसी बात बोल रहे हो, मरने की बात, हम ऐसे थोड़ी हैं, यहाँ तो साधु मर जाते हैं, उसमें जमुना जी में मना नहीं था। बोले तो यहाँ कोई साधु मर जाता है तो उसको ले जाते जमुना जी, बालू बांध के जमुना जी में डुप कर देते हैं, जल समाधि को बोला डुप कर देते जमुना जी में, अब कुछ नहीं होता उनका क्रियाकर्म, खाली जमुना जी में डुबा देते हैं, ले जाते हैं। हम ऐसे थोड़ी हैं, हमारा खेत है, हमारा मकान है, हमारी दुकान है, हमारे लड़का है, नाती नता है, हमारे सब हैं, ऐसे थोड़ी हम रास्ता चलते मर जाएंगे। हम मरेंगे तो घर जाके मरेंगे। मैंने कहा हमको याद है 4-5 साल पुरानी बात, जब तुम रो रहे थे कि वैसे मार के भगाया और तुम्हारी खबर लेने नहीं आया, अब तुम वहां मरने क्यों जाना चाहते हो? बोले हमारा हाथ कपताए नहीं तो हम ही चिट्ठी लिख देते, आप लिख दो। मैंने कि पाप लगेगा वहां मर जाओगे तो हमें पाप लगेगा। बोले वो जिम्मेवारी हम अपने ऊपर लेते हैं, आप तो लिख दो पत्र। मैंने कहा ठीक है। जैसा जैसा उसने बोला हमने पत्र लिखा, पत्र गया, पोस्ट कार्ड था इसलिए तमाम लोगों ने पढ़ लिया, तो बेशरमाई, कितना बेशरम होगा कोई, लड़के को आना पड़ा, आया ले गया, थ्री व्हीलर में बिठा करके उनका सब सामान बटोर के उनको बिठा के ले गया। घर पहुंच के तीसरे दिन राम नाम सत्य है, वृंदावन की रज मिलती कितना बढ़िया होता है, लेकिन कहां है भाग्य में। हमको इस घटना से बड़ी पीड़ा हुई, हमने कि महाराज जी इतने दिन कीर्तन करने के बाद भी यहां मरने की बात नहीं, संतों में प्रेम नहीं जगा, वहां क्यों गया। महाराज जी बोले पंडित जी तुम्हें पता नहीं है, बचपन से सत्संग और बचपन से जो भजन करते हैं, जवानी भी भजन सत्संग में जाती है, उन्हीं का बुढ़ापा सुधरता है, नहीं तो जीवन के 3 हिस्सों में व्यक्ति जो करता है वही 4थी अवस्था बुढ़ापे में भी वही काम होता, उसे प्रपंच जीवन में किया होगा तो मरते समय भजन बन जाए, कोई महान संत कृपा कर दे तो बात अलग है, नहीं तो महाराज मरते मरते लोग प्रपंच करना छोड़ते नहीं है। एक महान भाव थे, पूरा गांव परेशान था उनसे, एक नंबर मुकदमे बाज थे, सबको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाते थे, पूरा गांव कहता था हे भगवान ये बुढ़ा मर जाए तो अच्छा, कोई घर नहीं छोड़ा जिसको कोर्ट के चक्कर न कटवा दिए हों, तो बड़ा भारी मुकदमेबाज है, मर जाए तो अच्छा, बीमार पड़ा अच्छा। तो उस वृद्ध ने अपने एकमात्र पुत्र को बुलाकर कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है, मैं वसीयत लिख तो नहीं पा रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, क्या? बोले हम मर जाएं तो मरने के बाद हमारे मुंह में खूंटा ठोक देना। अरे ऐसा क्यों, मरने के बाद तुम्हारे मुंह में खूंटा क्यों ठोक देंगे? बोले हमने बहुत पहले ही लिख करके रखा है अपने सिरहाने कि इन लोगों ने मिलकर मेरे मुंह में खूंटा ठोका, इसलिए मैं मर गया, तो जिन लोगों से हम अपना बैर का बदला नहीं चुका पाए, मरते हम तो मर ही रहे पर वो सब के सब जेल चले जाएंगे, इससे आपको क्या होगा? बोले मेरी आत्मा ठंडी हो जाएगी, धन्य है आज्ञाकारी पुत्र। उसने बाप के मुंह में खूंटा ठोक दिया और तकिया खोली तो तकिया में से वो कागज निकल आया। तो मुकदमेबाज साई पूरे कागज तैयार करके रखा था। अब ऐसे महानुभाव मर के कहां गए होंगे उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बैर अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। इस बार तो प्रधानमंत्री ने वक्तव्य में मानस की चौपाई बोली, आश्चर्य की बात, अच्छी बात है, प्रसन्नता की बात। ऐसे लोग होते हैं, इसलिए बचपन से ही भजन करो। यदि मनुष्य की आयु 100 वर्ष की मान ली जाए तो 100 में से 50 वर्ष तो सोने में बीत गए। भाई दिन ही दिन तो गिनोगे, रात का समय सोने में चला गया तो कितने बचे 50, और 20 साल खेलने खाने में चले गए तो कितना बचा, कुछ नहीं बचा। ऐसे ही प्रमाद में सारा जीवन चला जाएगा, इसलिए भजन करो। दैत्य बालक बोले कि हम क्यों भजन करें, ये भजन करना तो देवताओं का काम, हम तो दैत्य हैं, हमारे तो भगवान विरोधी हैं, भगवान हमारे तो शत्रु हैं। अरे भाई ये गलत सोच रहे हो तुम, हम भी दैत्य बालक हैं कि नहीं, हमारे ऊपर भगवान कितने प्रसन्न हैं, हमारी भगवान ने कितनी सहायता की है, ये भ्रम त्याग दो। न कोई देवता है न कोई दैत्य है, तब क्या है। बोले तुम दैत्य कोई अलग से चिंकूंस तुम्हारे लगे हुए हैं क्या। दैत्यपना क्या है, बहुत ध्यान से सुने, प्रहलाद जी के शब्द हैं। प्रहलाद जी कहते हैं निर्दयता ही दैत्यपना है। दैत्यत्व तो क्या है, निर्दयता। तुम लोगों ने दया धर्म का त्याग कर दिया इसलिए तुम दैत्य हो गए। दया धर्म को स्वीकार कर लो तो तुम ही संत हो जाओगे। बड़ी प्यारी बात है, प्रहलाद जी का श्लोक है। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरं भावमुन्मुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजः। कहते हैं हे मित्रों, सभी प्राणियों पर दया करने का, कृपा करने का, करुणा करने का व्रत ले लो, क्योंकि जो सभी प्राणियों पर दया करता है उस पर भगवान अधोक्षज प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले महाराज हम तो राक्षस हैं, असुर हैं, दैत्य हैं, हम कोई अच्छे ब्राह्मण होते, पवित्र होते तो हमारे ऊपर भगवान खुश हो जाते। प्रलाजूले नहीं नहीं ये भ्रम छोड़ छोड़ दो। नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम बासुरात्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता प्रियते मलया भक्त्या हरिरण्यत विडम्बनम। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण होना आवश्यक नहीं है। ब्राह्मण भी भजन न करे तो भगवान खुश हो जाएंगे क्या, और चांडाल भी भजन करे तो क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। देवत्वम देवता होना भी जरूरी नहीं है, देवता भी भजन न करें तो भगवान की प्रसन्नता उन्हें प्राप्त नहीं होगी। दैत्य भी भजन करके भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम, कोई ऋषि हो जाए अपने ऋषित्व से भी प्रसन्न नहीं कर सकता, अपने ऋषित्व से दुर्वासा जी भगवान को कहां प्रसन्न कर पाए। कोई कहे कि मैं बहुत चरित्रवान हूं, अपने चरित्र बल से भगवान को प्रसन्न कर लूंगा, बोले फिर वेश्या भगवान वेश्या ने भगवान को कैसे प्रसन्न कर लिया, वेश्या में तो चरित्र बल नहीं होता। तब कैसे भगवान प्रसन्न होते हैं, बोले बहुत शास्त्रों को पढ़ लिख लेने से प्रसन्न हो जाएंगे, और उनको पढ़ने लिखने से भी प्रसन्न नहीं होते। बहुज्ञता कैसे प्रसन्न होते हैं। प्रियते मलया भक्त्या अमलया भक्त्या प्रियते, निर्मल माने निष्काम भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। निष्काम भक्ति से प्रसन्न हो जाते हरि ही अन्यत विडम्बनम, बाकी सब भगवान के लिए विडम्बना मात्र है। प्रहलाद जी के मित्र बोले कि एक बात है, एक बात का और समाधान कर दो बस, फिर हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, आप जो कहेंगे सो ही करेंगे। आप पूछो। बोले देखो, हमारा तुम्हारा जन्म लगभग एक ही समय हुआ, कोई दो चार महीना बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बराबरी का है, हैं? एक ही साथ पढ़े, पैदा हुए, खेले, खाए, जन्मे, एक ही साथ विद्यालय में पढ़ते हैं, पर आपको इतनी बढ़िया बढ़िया बातें किसने सिखा दी? यहाँ गुरुजी तो ऐसी बढ़िया बात कभी सुनाते नहीं, वो तो खाली भोग और काम की शिक्षा देते हैं, धन कमाओ और भोगो, बस दो ही बातें पढ़ाते हैं, धर्म और मोक्ष के बारे में तो कुछ बताते नहीं है। तो ये सब बातें तुम कहाँ से सीख के आए हो? प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, मेरे पिताजी तपस्या करने गए थे और उनके शरीर पर दीमक लग गया, देवताओं ने समझा कि तो मर गया, अब लौट के आएगा नहीं, तो मेरी माता कयाधु का इंद्र ने अपहरण किया, देवर्षि नारद जी ने छुड़ाया, कहा इसको छोड़ो, क्यों इसका अपहरण कर, तुम देवता होकर किसी व्यक्ति की पत्नी का अपहरण कर रहे हो, देवता और देवताओं में राजा होकर इंद्र होकर ऐसा काम कर रहे हो? बोला देखो, मेरा कोई अनुचित विचार नहीं, इंद्र ने कहा ये हिरण्यकश्यपु तो अब मर गया, वो तो आने वाला नहीं लौटकर, और इसके पेट में मेरे शत्रु का अंश है, ये भी बड़ा पराक्रमी होगा क्योंकि हिरण्यकश्यपु का बेटा है, इसलिए जब इस बालक का जन्म होगा तो उस बालक को मैं मार डालूंगा, जिससे मैं अकंटक राज्य करूं, शत्रु का निर्वंश कर दूं, निर्मूल कर दूं शत्रु को। नारद जी ने कहा, इसके गर्भ में जो बालक है उसको कोई नहीं मार सकता, वो भगवान का भक्त होगा, और हिरण्यकश्यपु मरा नहीं है, वो तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान देकर लौट कर आएगा, तब खबर लेगा तुम्हारी, और ये बालक ही बचाएगा तुम देवताओं को, इसी के कारण भगवान को उतार लेना होगा। जब महाराज नारद जी ने ये बात बताई तो इंद्र ने मेरी माता की परिक्रमा की, गर्भगत मुझे नमस्कार किया, इंद्र चला गया क्षमा याचना करके, और मेरा जन्म हुआ, और देवर्षि नारद जी, जब मैं गर्भ में था तो नारद जी सुंदर सुंदर कथाएं मेरी माता को सुनाते थे, माता तो अपने पति का ध्यान चिंतन करती थी, और मैं गर्भ में सुनते सुनते भगवान का भक्त हो गया। तो महाराज, गर्भ के बाहर नहीं, गर्भ के भीतर सत्संग की ये महिमा है कि प्रहलाद जैसे भक्त प्रकट हो गए। बोलो श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। असुर, आप दैत्य बालकों ने कहा, प्रहलाद जी अब तो समझ में आ गया कि तुम पेट से ही कथा सुन के आए हो, अब एक बात बताओ, सबसे सरल साधन बताओ हमको, आपके जैसी भक्ति कैसे मिले? प्रहलाद जी बोले, तुम सब करोगे तो बताएं, नहीं तो क्यों बताएं? नहीं नहीं हम करेंगे, जरूर करेंगे। बोले सब कीर्तन करो, कीर्तन से श्रेष्ठ कोई भक्ति नहीं है। जरवात मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कराओ महाराज, कैसे कीर्तन होता है? प्रहलाद जी आगे आगे बोलते हैं, दैत्य बालक पीछे बोलते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासु। अब हजारों हजारों बालक कीर्तन कर रहे हैं, अब तो संडामर्क बड़े घबराए, हे बंद करो कीर्तन, ये कहां से बच्चों में ये वायरस कहां से आ गया कीर्तन का, बंद करो। ये वायरस इतना जोरदार है, कोरोना फोरोना कुछ नहीं इस वायरस के आगे, इतना जोरदार वायरस है कि संडा मर्क महाराज उनके पास सत्ता थी ना, राक्षस थे बड़े बड़े, से जाओ बंद करो बच्चों को, डरा धमका दो कि कीर्तन क्यों कर रहे हैं। वो सब गए महाराज, फरसा भाला और चीखे तीखे हथियार लेकर के चिल्लाते चीखते हुए असुर राक्षस गए। बालक प्रेम से आंख मूंद के कीर्तन कर रहे थे, इतना मीठा कीर्तन का शब्द कि वे राक्षस भी अपने अपने तलवार त्रिशूल और सब हस्त्र शस्त्र लेकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण बा, वो भी नाचने लग गए। संडामर्क ने कहा वो सब गए थे सिपाही कहाँ गए, वहां देखा तुम्हारा सब सिपाही नाच रहे हैं। मन तो उनका भी हुआ कि हम भी थोड़ा नाचें, बड़ा अच्छा लग रहा है कीर्तन में, लेकिन मन में सोचा कि कहीं किसी गुप्तचर ने देख लिया तो पता नहीं कितने महीने की फांसी लग जाएगी। चलो दौड़े हुए संडामर्क गए, बोले महाराज अब हमको दोष मत देना, अब तक तो एक प्रहलाद था, अब विद्यालय के जितने छात्र हैं सब प्रहलाद हैं। क्यों? प्रहलाद ने सबको अपने जैसा बना दिया, सब में संक्रमण फैला दिया। किस चीज का संक्रमण? बोले कीर्तन का, कीर्तन का संक्रमण फैला दिया, सब कीर्तन कर रहे हैं। वहां तमाम राक्षसों की सेना थी, सिपाही थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। बोले महाराज वो सब नाच रहे हैं, वो सब की सब कीर्तन कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे थे? बोले महाराज हम भी वहां गए लेकिन भाग आए, नहीं तो हम भी उस वायरस के चपेटे में आ जाते, हम भी नाचने लग जाते, फिर क्या होता? आपके पास तक कोई खबर कैसे पहुंचाता? दौड़ा हुआ हिरण्यकश्यप आया, जैसे यशोर राज को आते और देखो तो महाराज इनकी भक्ति तो भी कच्ची थी, भाग गए सब। प्रहलाद प्रेम से कीर्तन कर रहे, प्रहलाद कहिए पिताजी बहुत लाल पीली आंख दिखा रहे हैं, क्या बात है? हे तू मरना चाहता है? मेरे तनिक क्रोध करने पर लाल पीली आंख दिखाने पर तीनों लोग कांपने लग जाते हैं। क्रोधस्य यस्य कंपन्ते त्रयोलोका सहेश्वरा तस्मै भीतम् मीढ़ शासनम किम बलोत्तगा। अरे मूर्ख, मेरे आदेश का अतिक्रमण करता है, मैं पूछता हूं किसके बल से तू निर्भय है? प्रहलाद जी ने कहा आप तो गुस्सा में बोले चले जा रहे हैं, लाल पीली आंख दिखा रहे हैं, जिस अनंत बल के समुद्र परमात्मा के इतने से बल में बल से तीनों लोग बलवान हैं, उसका एक अंश आप में आया है, आप उससे अपनों को इतना बलवान मानते हैं कि तीनों लोग आपसे कांपते हैं, उन्हीं अनंत बल के समुद्र भगवान का स्मरण करके मैं निर्भय हूं। कहां है वो तेरा परमात्मा? यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर क्वासौ, कहां है? प्रहलाद जी बोले तुम पूछते हो कहां है, अब मैं आपसे ही प्रतिप्रश्न कर रहा हूं, पूछ रहा हूं कहां नहीं है? कहां नहीं है? सर्वत्र। बोले हां सर्वत्र, सब जगह। तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? जब सब में है तो खंभे में भी होगा ना, है दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? प्रहलाद जी बोले हमारी आंख में बैठ कर देखो तो दिखाई पड़ेगा, तुम्हारी आंख से नहीं दिखाई पड़ेगा। जैसे घूसे का प्रहार खंभे में किया, खंभा विदीर्ण हुआ, भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। अब देखो नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार दिया, प्रहलाद जी को गोद में बिठा लिया, ये किसका फल है? ये है संतों के संग का फल, पेट के भीतर बाहर नहीं, पेट के भीतर भी किसी जीव को नारद जी जैसे संत का संग मिल जाए तो उससे प्रहलाद जैसे भक्त का निर्माण हो जाता है। इसलिए असुर सुर, सुर में देवर्षि नारद जी महाराज, क्योंकि देवर्षि हैं, अपराध बना तो इनको दासी पुत्र बनना पड़ा और दासी पुत्र के रूप में जन्म लेकर संतों की जूठन खाई, सत्संग किया तो उच्छिष्ट ले पा ननु मोदितो द्विजयी सकृत्म भुंजे तद पास किल विषा एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। नारद जी कहते संतों की वाणी से भगवत कथा सुनते सुनते उनकी जूठन खाते खाते मेरा अंतकरण शुद्ध हो गया और मेरे हृदय में भगवत भक्ति प्रकट हो गई। संतों ने मुझे कृपा करके मंत्र सुना दिया और कहा मैं दासी पुत्र, कहा तो देवर्षि था, फिर पतन हुआ, अब फिर कहा अब मैं देवर्षि नारद बन गया। ये है संतों के संग की महिमा। सन असुर सुर नाग, नागों में श्री शेष जी महाराज कालिय नाग, कालिय नाग को किसका संग मिल गया? कालिय नाग को ब्रजवासियों का संग मिल गया, ब्रजवास मिल गया उसको काली नाग को, और भगवान के चरण कमलों का स्पर्श मिल गया और नाग पत्नियों ने जो भगवान की स्तुति की उतनी देर का सत्संग उसको मिल गया और उतने सत्संग से ही काली नाग भगवान का भक्त हो गया। और मनुष्यों में अजामिल है, पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल में जन्म लिया था लेकिन दास्या संसर्ग दूषिता, दासी के संसर्ग संपर्क में आकर के पतित हो गया और उस पतित ब्राह्मण का भी उद्धार संतों के संग से हो गया। कैसा संतों को संग मिला जानते हो? अजामिल तो महाराज जंगल में ही रहता था, वो नाचने कूदने वाली स्त्री को ही पत्नी बना लिया था उसने, उससे तमाम बच्चे पैदा हो गए थे, मांस खाने लग गया था, मद्य पीने लग गया था, सारे भयंकर पाप कर्म करता था और कुछ महात्माओं की जमात पहुंची, रात को उनको रुकना था, कहां रुके जंगल में, जंगली लोगों ने मखौल किया, अरे बोले बड़े भगत हैं अजामिल उनके यहाँ चले जाओ। महात्मा लोग वहां पहुंचे तो समझ गए कि तो कोई पतित ब्राह्मण है, ये कोई भक्त तो नहीं है, खाया पिया तो कुछ नहीं, वही अपना झाड़ू वाड़ू लगा करके वही महात्मा लोग पेड़ के नीचे रह गए। सुबेरे रात्रि में ही अजामिल आया, संतों का दर्शन करने से उसकी बुद्धि पवित्र भई, उसे याद आया कि मैं कैसा था कैसा हो गया, आज मेरे घर में गंगा जी आ गई है, श्रद्धा पूर्वक उसने प्रणाम किया और कहा महाराज मैं हूँ तो ब्राह्मण लेकिन अब मैं इतना पतित हो गया हूँ कि मेरे पाप कर्मों की सीमा नहीं है, ये बेस्या मेरी पत्नी है, इसी के पेट से तमाम बच्चे पैदा हुए हैं, अब ब्राह्मण वाला कोई गुण लक्षण मेरे में नहीं है, मेरे जैसे पातकी का उद्धार कैसे होगा। संत लोग सोचने भैया ऐसा भर डब्बल पा